Joep van het Hek, cabaretier en columnist met bijna 330.000 volgers, berichtte in 2010 over zijn langdurige slechte ervaring met T-Mobile, omdat hij zich rot ergerde aan hun arrogante en klantvijandige gedrag. Dit zorgde ervoor dat het probleem van Joep met spoed opgelost werd, maar ook dat T-Mobile een imagoschade van 200.000 euro opliep. Het is interessant om te zien hoeveel één tweet kan veroorzaken wanneer er te weinig aandacht wordt geschonken aan de klant. Dit gebeurt tot heden nog vaak. Dit gaf de aanleiding voor mijn scriptie om te onderzoeken waarom het voor bedrijven belangrijk is om voldoende aandacht te geven aan de klant in dit online tijdperk. Tegenwoordig is social media een belangrijk communicatiemiddel voor een bedrijf. Voldoende aandacht aan de klant wordt hierbij vaak vergeten. Het groeiende gebruik van smartphones, tablets en sociale netwerken in het huidige tijdperk hebben ervoor gezorgd dat de klant meer macht heeft en is veranderd in zijn wensen en gedrag. De klant van nu wil gehoord worden, meedenken en kennis delen met een bedrijf. De klant wordt ook steeds creatiever, zo ook met het vinden van een oplossing voor een klacht. Ontevreden klanten weten tegenwoordig met weinig moeite veel mensen te bereiken, zodat zijn klacht bij vele klanten en bedrijven terechtkomt. Het is als bedrijf van belang om mee te gaan met de tijd en dus actief te zijn op social media. Social media is een steeds belangrijker wordende tool om klantencontacten te onderhouden, maar het onderhoud wordt nog vaak onderschat. Een webcamteam kan ervoor zorgen klachten snel te signaleren en op te lossen, wat kan leiden tot klanttevredenheid en loyaliteit. Toch blijkt uit onderzoek dat social media het slechtste scoren van alle klantgerichte en veelgebruikte websites. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat bedrijven nog onvoldoende kennis, vaardigheden, tijd en discipline hebben om een goede klantservice te bieden via social media. Wel kan uit vele bronnen geconcludeerd worden dat het gebruik van social media voor klantenservice in de toekomst zal toenemen. Ook gaan nieuwe ondernemers volgens Jim Stolze voor een betekenisvolle relatie met hun klant in plaats van voor geld. Er moet gedacht worden vanuit wat de klant wil en er moet als hoogste prioriteit staan. Daarbij speelt aandacht een belangrijke rol. Aandacht is de meest onderschatte factor van elk businessplan, wat ook nog eens kan leiden tot 25 à 85% winstgroei. Kortom, voldoende aandacht voor de klant in het huidige tijdperk zou resulteren tot hogere tevredenheid en aanbeveling, meer vertrouwen, meer verkoop en loyalere klanten.